الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. د سورة زخرف دری حصے وی ددی پا اول حصہ کی بیانو د لس خبرو. اول د قرآن عظمت و د قرآن لوئی د قرآن شان و ترغیب للقرآن. دویم چی چا قرآن نمانو قرآن تے دا اللہ کتاب نوی نداغی دا پارا زورنا اور رٹنا. درم تسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا. سلورم تخویف دنیاوی زما دا عذاب نوی رے گئے تسو پشاندر مخلوق ما تبا کرے گئے. پینزم دلیل عقلیہ دا عقل نلکار والے براخ کتا یو تربتا و بل تربتا زان تا اگو رے زما سور احسانات و نعمتون ری پتا سبان دے نا شکری مکو اعتباب شے. شپگم خبر دیدے نا ذکر کی زجر مشرکانو تا بشرک. اللہ وی گور دے اسمان تا نگوری زمکی تا نگوری زان تا نگوری دے حیواناتو تا نگوری ما چکم نعمتون پا دبا نکلی دی برا و کتا و خکارا و پٹو داغین دا حس قسم عبرتوانغ استا باوجود داغین اللہ پا مخلوق کی دا اللہ پا مخلوق کی چی اغا پیدا کری دی اغا پاللی دی اغا لوی کری دی او اغا والا روزی ور کئی دا اللہ پا دے مخلوق کی چیغا محتاج دی پا خپل پیدائش کیو مو پا گردی دو کیو مو پارا خبر کی دا اللہ دا حکم انتظار کی دے مشرکانو والا برخ جوڑا کلا چاو سر ملیک شریکانو گردولو او چاو سر انبیاء شریکانو گردولو چا نیکان بنیان شریکانو گردولو چاو سر پیریان شریکانو گردولو دا دا خلق و انصاف دی. یو طرف تا دا اللہ دی احسانات و نعمتونو تاو گورا او بل طرف تا دی خلق دی ناشکری تاو گورا دی تا سوچ نکی چی دا ہر سال اللہ کی او دا مخلوق اغا پیدا کردی نو دا اغا بندگی ولی نکی دا اغا پا نم بانی نظرانی و منختی ولی نکی دا اغا در تا ولی نزی دا اغا نولی نگواری دا اغا نولی نیریگی اغا سر مین و محبت ولی نکی اغا سر تعلق ولی جوڑی دا اللہ دی بنیانو سره چې تا دا پټ تعلق جوړ کړی دی او غی در لذی او راضی یا ژوندی دی او یا مړی دی یا قبر لذی او یا بت لذی او یا پیرخانی ته وردی اخر ته په کوم غرض باندې ور روانی نو یو د دې مشرکانو د پاره زجر دی رټنه ده زور نه ده چې تا لکم اس کم سوچ پکارو دی نعمتونو ته چې دا د الله درکړی دی نو ستا خو یو مقصد بئی کنه دو مقصد بئی نو هغه نشي پوره کولی ولی نا اللہ دا ہر چا مقصد پورا کی او دا ہر چا حاجت پورا کی پا یو مشہور حدیث کی مخ کی تیر شویو کہ دا طول دنیا پا یو میدان بانی ادری گی او دا طول دنیا سوالو کی او ہر سڑے زان زان لسوالو کی اللہ با ہر یولا اگا خپل مسئلہ چی دا غصہ دا سحاجت تیغا بولا پورا کی وربا کی ولا او دا اللہ دا بادشاہ نا زارا شئی نکمی دا اللہ لولی نگواڑی که بچی داغا نو غواڑا که مالی داغا نو غواڑا که عزتی داغا نو غواڑا تا تا چی سا قسم تکلیف و مصیبت رسی دلی داغا نو غواڑا تکلیف و مصیبت بستان لیری گرا وستی و مغا دیو لیری کهی وی و مغا ولی اغا پا بنیان و بانی دن که بنیان خوزان لخپل پرن شوڑی نستا اغا بس ووسی نی یو دا دی مشرکانو دا پاردارا تنا و زورنا و بل دا دی مشرکانو بین صافیت و مشارکی بین صافی دا غی دا وجی یو خو اللہ لأولاد ثابت او اللہ لأولاد ثابتولو اللہ لنازولی ثابتولو اللہ لدبرخ خاوندان ثابتولو دا دا اللہ بیزتی دا نعوذ باللہ من ذالک اللہ دی مسلمانان دا دینو ساتی ذکر حدیث کر رضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یسب ابن آدم ولم یکن له ذالک دا آدم زونی ندی دا انسانان یادی دا آدم علیہ السلام و سلام دا بچی ندی یسب ابن آدم اللہ وی زما بیدتی کی او در پار دا مناسب ندی ما تا گور در جنوی دل دا نخی در پار دا مناسب ندی تے خو ما پیدا کو ما ول ازمک ورکلا ما ول اسمان ورکو ما ول ابو ورکلی ما ول قسم قسم نعمتونه ورکو نو د دس حق دے زما د ذات سره چې دے زما بی عزتی کی دا غی بی عزتی مقصد الله دا ذکر کو پخپلا چې ګوره دی وی اتخذ الله ولدا دا د الله نه زولې دی دا د الله د برخي خاوند دی عیسایانو سووی یهودیانو سووی د مکی مشرکانو سووی او دا ہر زمانے مشرک سوئی دا اولیاء نے دا اللہ نازولی جو او اللہ پخپلوی وان اللہ الاحد الصمد الذي لم الد ولم اولد ویزو خویاوی ما زبی نیاز ما زما چاہتا حاجت نیستا ٹول مخلوق ما تا محتاج دے زما مثل نیشتا با دنیا کی زما مثل نیشتا کتا و برا او ما تا درو جنوی زوائم زبام قیامت کی را پاسو ما نمر نروس تو بیا جونشتاو دینا منی منگ زر زر شو خوری شو بیا بسنگ را پاسو دا دا دا نامناسب خبری دینا اللہ دا مشرک اگا نامناسب خبری دا اللہ بارکی یو اللہ لاولاد ثابتی نو دوی ما دا بین ساپے خبر دا دا چی اللہ دا اولاد ثابت کو نو زان لستا سخو خی دا اللہ بندہ زان لے خود زامن خوخی او اللہ و ایمال دی لونہ ثابت کرے چکم پا دی مخلوق کی دیر کامزور دی او دیر ناقص دی ذکر کدا کامزور نوے او ناقص نوے نو بیا خوب تا زان لے مغفت کرنے نو زان لے خود تابانی زیروشی نو مخ دی تورشی خپا کیے گی چسوک در بانی دی لور زیرو کی او زما بارک دا ویش الملائکتو بنات اللہ ملائک تا اللہ لونہ دی نیو دے اللہ لاولاد ثابت کو داری ظلم کو دویم دے اللہ لاولاد ثابت کا اغا اولاد دے مغا ناقص اولاد ثابت کو اغا چکم خدے ناغا دے زان لواغستو ستا با نارینے او دا اللہ با زنانے تا دا مشرک دا پارا انتہائی یو دا زور خبر دا او بل دا بین ساپے خبر دا چی دا ستا دا اللہ دا پارا خوختی او دا زان دا پارا دے ندی خوخو نو درم خبر اللہ وی بے دلیل لگی آئی کنا اس کا تاثر علم وی تا سره دلیل وی نو بیا به مس خبر وا نو پاسمانی کتاب که چې تعالی نه دی ویلی چې توحید په دې باندې نه نازل شوی یو آیات په دې باندې نه راغله دا الله پیغمبر چاته نه دی ویلی په تبلیغ کې چې ردې مسله هو نه راغله نو یو به دلیل خبره کې او سلور مغه څه کې چې دا الله په تقدیر باندې مې تراس کې دی که دا الله خو خو مونږه باړو په دنیا کې شرک نه وکړي نو الله وی دی جهل ته لا وګور د د دې بین صاحبه تا دې جهل تا وګوره تلا پاغه سکی لګیا چې دا غیتا ته علم نشتا او جاهلی تر ځانو او د بل او د آدم علیه الصلاۃ والسلام د اولادو دا غیر تقدیر نه تاسو خبرې دا خبرې کې اول دا زجر مشرکانو تو وجعلوا جعلوا جملا دا ټول مشرکان الله یادی کدا داری زمانی وجعلوا له من عباده وګرزو دی مشرکانو له د دی الله د پارا من عباده د الله د بنیانو نا جزءا برها جس ٹکڑے تو ہوئی برخے تو ہوئی بعض مفسرین اگی ہوئی دا جز مانا دلتا اناثن جنکے دی نو اگی دا سے مانا کئی وجعلو او گرزولی دے مشرکانو لہو دے اللہ لرا من عبادی دا اللہ دا بنیانو نا جس ان جنکے لکا سنگ چیغی دی الملائکتو بنات اللہ ملائک دا اللہ لون دی بعد مفسرین پا دے بانے سوال کی اعتراض کی لکا اللہ مزمخشری اگو ادارہ توائے کہ تاسو دا جز مانا خضا کوئے پا عربو بانے دروخ تڑائے دا پا کم عربے کی بیرا غلی دا جز مانا جنکے یعنی خضی ای په کلام د عربو کې نشته او کتا سوې چشتانو په عربو باندې دروغ وای جز معنا هم دقه جز ده دا مونږ چې څنګه جز وایو دا د دیشي جز ده برخه د ټوکړه ده نو مطلب بر دې څه شي د مشرکانو الله لنا ذول ثابتو نا ذول سي زی نو دا زی د پلار نسی دا د پلار ټوکړې کنه دا د پلار د بدن نه جوړ شوی د پلار او د دوینه یوانه ده د پلار او د دغوخه یوانه ده او د اولاد د پلار د پاره دا خو د هغه د زړه ټوکړي دي کنه د هغه د بدن ټوکړي وجعلوا له من عباده جزءا وګرځو لدې مشرکانو د الله د پاره د هغه د بنیانو نه جزءا برخه څه مطلب لکه دا ویږي چې عیسی علیه السلام د الله زیږي او عزیر علیه الصلاه والسلام د الله زیږي ملیک دا اللہ لونه دی دا قسم خبره دا اللہ دا مخلوق نتو سوک را لی و اللہ لدی جس ثابت کو اللہ لدی برخ ثابت اکلا اللہ پا اولاد بانی سکی اولاد تا خود انسان ضرورت تی دا پیری با ضرورتی باغ بساتی جیداد بسنبالی وراثت پا تا پاتی کی گی دا کورو وراثت پا پاتی کی گی دا سرو زر و دا سپینو زر و دا نغدو نو بچی تا ضرورت تا نو اللہ وللہ میراث السماوات والارض اللہ پا بچو بانے سکی اللہ پا نازولو بانے سکی دا اللہ پا مخلوق کی مشرک اللہ لا برخ جوڑا کرا سمت لب چی اللہ لا تازیر ثابت کو دا خود اللہ جز شکنا او اللہ دا پار اجزا نشتا دا اللہ دا پار دا برخی نشتا ندے برخ دا غا محتاج دے ان الانسان لکفور مبین یقیناً انسان دیر خکار کافر دے کفور مبین تا مبین دیر کفور صفت دے و کفور دیر لوے کافر اخوا خلق ناپون اغیبا زمان پا کلی کیا او کفور جی یعنی دیر لوے کافر جی سے پا دے نا پوی دے چلے کر دے عاصم خان گنانگار خان دا بازی نمونہ نہیں خو دا کفور دا خلا کر دے کفر یاو دا کرے دیر لوے کافر او وسیم خان ډیر لوی ګناګار ان الانسان لکفور مبین انسان ډیر لوی کافر دی نو د دین لوی کفر بلشتا د دین احکار کفر بلشتا چې تعالی لنا ذولی ثابت کړو د الله د پر لونه ثابت مت امت تخذا مما يخلق بنات دغه بن سفیده آیا اونی ولی الله مما يخلق داغه نه پیدا کیه بنات لونه واصفاکم بالبنین او تاسو یې غوړه کړې په زامنو سره نستا انصاف ته چې ځان له خودی نیخو ځان له خو مشرکانو به ژوندې خخولي هغې دا نه برداشت کوله هغې بالکل د انسانیت نه استوي د عربو جاهلیت ټول داسې و چې هغې به خبر شو چې لورو شوه نو د هغه وخت نه بره ده مختور شو دی به حجره جومات کې بیا نه ښکارېده چا به ورته زیر یې وکړو نو هغه به پې ډېر بد لګېدو چې گزار به پې نه کوو نو خبرې خو به ورسره نه کولې الله وی داستا حال لگا نا پخپلا معاشره کی دلور نی خوخه یو د دی وجنه چې سبب زما د کور ډوله وزي دویم د دی وجنه چې دی لبسو غټي ناری نه خو بزان لو غټي نو دی لبسو غټي نو د دی وجنه ملکړه چې دی لب ډوډه ورکول غواړي ناسنه چې مونږ باندې لوګا راشي الله قران کې وې دوه ځای مشرکان ته چې ډوډه دی لزو ورکو تو دا چې رموها ظلم و زیاده مکه ولا ولی تعالی در کوم بیا دیل ورکوم یا لا ولی دیل ورکوم نحن نرزقهم و ایاکم نحن نرزقکم و ایاهم دوال آیاتون راضی دوال خطابات راضی تاسو لیمخ که در کوم و دیلیم ورکوم دیلی ورکوم و تاسو لیم در کوم راضی خوال ناده ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین نو خشت املاق دو لوگی دا یر نبدی لونخ خولی بلدا چی چرتا سوکرا بانے زیر انک جدا گور دا پلانی لور دا ابو سفیان اگا حالت بتا سو رید لیو آو خوگا تشوی وا مور پا تکڑی وا وگا دا سپر نراغی او تا پو سوکو ویدا سوک نو چالی و تاوی نو بس اگر وانک دا بیلتے که خیر آواغستو او اگا دا گا سیخا حکڑا چکم با پاکی دیر زیاد غیرتیو ناگا چالا نوار کولا یاندے بیخا خولا کار سورا باوا او چی گزارے والا باو ناگا با ہر سکڑا ناس خلقو مجھے غیبا اعلان کرو چی سوخ پل لور وجنی نو وجن ما مالے راولے زبا دور دور دوخی بدل در کوم یاد ری فرزدق شاعر چی مشہور شاعر دے داغی نکو سعس عطب نو ناجیہ اسلام چراغ نو داغی پکور کی دری سو جینا کیوی غلوی کردی سورو خانی پی قربان کردی جاہلیتو پاگی کی ترس بعضی کسانو کی ترسو غریب او جن له نور کوله واسفا غریب واسه وی دی اوج نه پری دینه وی مال راک زب خیره تور روډ نه شو ور کوله زب روډ ور کوم الله ځان لونه واغسته او تاسو له زامن در کړو خپل خو پلوونو دور خپکیږي او په زامنو خوشحاليږي و اذا بشرا احدهم حالت ته مشرک او کلا چې زیر ور کړی شي یو د دی تاب ما بربل الرحمن مثلا پاغس سرا چ بیانی در رحمان بادشاہ د پارا پا مثال کی یعنی پلور سرا ظل وجهه مسودا وګرځي مخ د دو تک تور او هو کظیم او وی دې ډک د غم نه خبر و سره سکرش کولی غریب نیولی او من ينشأ في الحليه وهو في الخصام غير مبين د زنانه دو کمزوری ذکر دی یو کمزوری د زنانه دار چې دې په حسن کې کمی دی د دې په زینت کې او په خاص کې کمې دي نو هغه کمې الله په څه سره پوره کوي دا جنې چې کوم وخت نه پیدا شي دوه ورځې نه شي وي نو پلار ته ولا مور وي ته والې ولا جوړه تاسو دا هغه وخت نه وګونه ولا سوري کی پوزه ولا سوري کی او یو شی بل شی راوړي هغه ور پوره تپی دې د پاره چې دا ردی په حسن کې کمې دي نارینه گور دی خبرو تا نده محتاج آغا اللہ پیدا کرده دی دا آغا هار تا ضرورت نیشتا دا آغا بل یو کالی تا ضرورت نیشتا نده سرو نده سبینو ضرو او نو سرگواری خخ کاری ولی دا ذکر چه آغا پا حسن پوره دی زنانوی دا پا زینت که و پا خائص که کامزوری دا دویم دا چه تا زنانو دروا یو جلسه که یو جلوس که اسی پو جماعت که پا منبر بانی او نارینه دروا نو زنانه دو خبری نشی کوله چه خپل خبره مدعا ثابته کی دلیل پا غیبانی پیش کی او پا خبره بانی خم مضبوطه او کلا که ادری گی سوال لسه مصده او بکی نی سابو سوال لسه مصده که چه کمی رو ده ناری نو ده پاسه ری دا او بکی نی سابو او زعف دا زنانه یو د زینت او د خیس کمزوری او بل د بیان کمزوری د خبرو کمزوری نارینه آبا خطیبی آقا گور وکیل بی آقا گور جج بی آقا گور آقا با خپل مدعا ثابتی او خپ سرزوره سر بی ثابتی باقی بانی بزن لدلیل پیش کی او پا عبارت کی زنانه ناقصه دا نو دا دو کمزوره ذکر کی چه گور دا پچان که دو قسم کمزوری دا نو اللہ وی دا ما تا منصوب که که دا دا اللہ لونه دی او من ینشع فی الحلیتی دا کمزوری هم دا دی وجه نذکر کئی آیا غسو که یو نشعو چه غب پاله لیشی لو یو لیشی فل حلیتی پکالو د سرو زرو د سپینو زرو کی د وړو کوالینا وهو فی الخصام غیر مبین او دا پا جگڑا کی پا مقابلہ کی پا مناظروں کی پا خبر و ترو کی خصام ستا ہوئی خبر او تری او جگڑی دا پا خبر و ترو کی غیر مبین نوی اخکارا کون کی خپل مدعا لرا نو پا کلام کی پا خبرو کی پا عبارت کی کمزور شوا نو یو کمزوری دا خائصا و دویم کمزوری دا بیانو اللہ وی دا ما تا منصوب کے او من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين يضاف الى الله اللہ تفوس کی نہ مشرکان نہ چدا کم زنانا پ خائس کی کمزوری دی او پ خبرو کی کمزوری دی نو حیانا کی زنانا گور دغ سیومو تا بی حیا و بکی نی صاحب چ حیانا کی زنانا دی نو نارین مخیا خبری نہ کی ابزان لغل نست وهو في الخصام غير مبين نو يضاف الى الله دا اللہ تمنسب کولی شی وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أو قردوا لذي مشركان الملائكة الذين ملائكوا أغا كسانوا لراهم عباد الرحمن شدا بنيان دي در رحمن باتشا إناثا جنك وجعلوا الملائكة أو قردوا لچا جعلوا كي ذمير دفاعل مشركان أو قردوا لذي مشركان الملائکہ یعنی وی گنل عقیدہ دا وساتلا پا ملائکو بانی اغا ملائک چی هم عباد الرحمن چی اغا بنیان بید رحمن بادشاہ وی گنل سو اناسن جنکے دا دا دی دا بین ساپے اغا خبرہ چی یو دا اللہ اولاد ثابت کن او دویم دا اغا جنکے ثابت کلے کستا سو خیالی نو پا دی فارسے کیومو او زمونگا پا پختو کیومو پدې فارسی کې د فارسی بانانو لفظوم فرشته دي او مونږ هم سو وایو فرښتہ نه فرښتہ ته مونږ ولي وایو مونږ د کوم ځای نه معلومه کړه چې دا خزه ده فارسی بانانو له کوم ځای نه معلومه کړه چې دا جینې ده چې فرښتہ وته وي د دې وجنه د په خپل ژبه کې دی له دو خزنوم ورکول دم ګونه دي د مشرکانو نقل لې کتابونو باقی دې لیکلي دي د ډیرو خلکو په محاوره کې لکه زموږ پښتو کې وته مونږ فرښتہ وایو ولې وته فرښتہ وایو دا نو مونږ د کوم ځای نه زده کړو د مشرکانو نه زده کړو ځکه چې هغې وته جینکی وي وي دا د الله لونه دي نو هغه خبره زموږ طرف ته راله فارسي بانانو ته هم راووته ځکه عربو نه پورې غاړه ایرانو نو هغې کې فرښتہ شوه نو زمونږ فرښتہ شوه او هلته ایناسو د الله بنیان ملک وته وایه ملیک وته وایه بنیان و تو دا اللہ قرآن کے اللہ داغین تعبیر کی پا عباد سر اللہ بنیان دی اشہیدو خلقاہم تچ و تجینکے وے نو اللہ وی تو حاضر و داغی پیدائشتا آیا دا مشرکان اشہیدو دی حاضر شویو خلقاہم پیدائش داغی تا چی اللہ کل پیدا کولی نو دی اگا وقت کیوں چی لک پیدا شو کی جینے پیدا شو نو اللہ وی کچر توی نو ستکتب شہادتو ہم خام خوابا لکلی شی شہادت تا دی گواہی دا دی ویسالون او دا دین با تپوس کے دی شی چروز دا قیامت را شنستان بردی خبری تپوس چی تا ملیکو پا بارکی دا قیدہ ساتل شی دا دا اللہ لون دی او دا جنکی پیدا شوی دی نو آغا وقت کی توی شہادت تا خوبا خام خوابا ضرورت دی دکا چی تا دعوہ کی دا نو چی دعوہ کی نو تب آغا وقت کی وی کنا نو ستا شہادت پا لکلی شی و سباب استان تپوس کی گیر دی وقالوا اوائنا مشركان لو شاء الرحمن كچري خوخوي در رحمان بادشاہ ما عبدناهم منگا بار دي عبادت نوے کرے سمت لبو تا منگا جس کو نو داد اللہ پا خوخبانی کی نا تقدیر دا غسنو نا اللہ لکلی دینا اللہ پتا بانی دا لکلی تر ملیکو عبادتو کا اللہ دا لکلی جتا زمان سوا دا بلچا عبادتو کا دی وجنا اللہ وی ما لهم بذالک من علم نشتا دی لا پدیبانی سیلم منهم الا یخرسون نردی مگر دزان خبری کون کی خرستوی اٹکالی خبر کول بے دلیل خبر کول اللہ وی تالا پدیبانی سی دلیل دے ما خو یو سل پاسا سلور دا پاسا سل کتابون را لگلی دی پدی ما خو یو لاکو سلی رشدر انبیار را لگلی دی پدی چیزا ما بندگیو کی ز خالقم ز مالکم ز رازقم، ما پیدا کړی یې زبم پنا کوم، ما دنیا پیدا کړی دا، ما آخرت پیدا کړی دا، ما را تمام مخلوقات او کائنات پیدا کړی دي، مرگ او ژوند دا زما په لاس کې دي، ستا دنیا کې تربیت او دا زما په لاس کې دي، زما دی انبیاء او ته خمار دی تعلیم ورکړو، دا تاسو رقم دینه لګیا یې، که د رحمان بادشاہ خوښه وي نو ما عبدناهم، مونږ بر دی عبادت ته خو د ځانه لګیا یې، ته د الله له تقدیر نه خبر وي، د الله تقدیر خو لا پرې د هغې نه خو څوک نه دي خبرو، چې الله کوم اندازه په دنیا کې مقرر کړه او کوم نظام یې جوړ کړه د هغه نظام نه خبرې، او خو ټوله دنیا خپل توحید ته رابلله، هر نبی دا چغه واله چې لا اله الا هو، هر نبی دا چغه واله چې یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره، نو ته د کوم ځای نه لګیا خو بی دلیل لګیا یې، دغسې خبرې ستا نه مخکې پخوانو مشرکانو هم کولې، او که د دلیل خبره شي نو الله وی دلیل ته وخیر راته خیر دی، دا رسو ورپسې الله هم دقه زجر کې روان دی، ام آتیناهم کتابا یا بل قالوا انا وجدنا آباءنا، ځکه دلیل خو هغې سره ونه چې د کتاب نه ویلې وی، د یو نبی خبره پیش کړې وی، د یو حق پرست عالم خبره پیش کړې وی، د ځانه به لګیا وی زمونږ مشران، نو دام گمراه و مشران هم گمراه، وجعلوا له ګرځولیو دی مشرکانو د دې الله د پاره من عباده دغه د بنیانو نه جزءا اولاد برخه ګرځولی وه دې مشرکانو د الله د پاره دغه د بنیانو نه یو برخه، ان الانسان لکفور مبین، بشک انسان ډیر لوی کافر دی ښکارا، ام اتخذ مما یخلق، آیا ونیولې الله د هغې نه چې پیدا کړي دي بنات انجینکی لوڼه، و اصفاکم بالبنین، او تاسو یې غوره کړی په زامنو سره، و اذا بشر احدهم، او کله چې زیرې ورکړی شي یو د دې ته بما ضرب للرحمن مثلا، په هغې سره چې بیانې یې د پاره د رحمان بادشاه په مثال کې یعنی په لور سره، ظل وجهه مسودا، نو ګرځي مخ د ده تک تور، و هو کظیم، او دې ډک د غم نه، او من ینشأ فی الحلیة، آیا هغه څوک چې پاللی شي لویولی شي جوړولی شي، فی الحلیة په کالو کې یا خیسته کولی شي، و هو فی الخصام غیر مبین، او دا په جګړه کې په خبرو اترو کې غیر مبین، نوی ښکاره کوونکې خپلې خبرې مدعا لره، وجعلوا الملائکة الذین اوګرځو لدې مشرکانو، ملائکو هغه کسانو لرا، هم عباد الرحمن، چې هغه بنیان دي د رحمان بادشاہ، اناسن خزی او جنکه، اشهدو خلقهم، آیا دی حاضر شویو پیدایش تاغی تا، ستکتبو شهادتهم ویسألون، زردا چې لیکلې بشي شهادت او گواهی د دی او د دین و تپوس کې دی شي، وقالو وای مشرکان لو شاء الرحمن، کچری خوخه وی د رحمان بادشاہ، ما عبدناهم، نمونگا با دی عبادت نو کرے، ما لهم بذالک من علم، نشتا دیلا پا دی خبر بانی سعلم، انہم الا یخرسون، ندی دا مگر اٹکل وین کیوا